666. Ingi haya ni mapenzi tu. Penzi lako la nipa, palipo pele ya wendo kipa. Au danganyiki, mana penzi ulitaminishi. Kama bahati kukupata, ukiniacha nitakufa. Ningeweza vipi, umenifanya wa tofauti. Naliona penzi kama angani nyota zinazong'a. Kukupata we najiona mwenye furaha. Pili kwa giza ni nuru ukawasha taa. Kukupata we najikuta mwenye furaha. Naiona chola umenikamata. Naiona nuru na kona lako tabasa. Baby naiona chola umenikamata. Naiona nuru na kona lako tabasa. Inameleleta. Naziona siku za usoni, ndani ya shera suti na tai. Mula nikose kila kitu, nisikose penzi tu. Wewe sio wa sokoni, thamani yako si ya papai. Haikuwa rahisi kukupata wewe tu. Naliona penzi kama angani nyota zinazong'a. Kukupata wewe najiona mwenye furaha. Pili kwa giza ni nuru ukawasha taa. Kukupata wewe najikuta mwenye furaha. Naiona chola umenikamata. Naiona nuru na pona lako tabasa. Baby naiona chola umenikamata. Naiona nuru na pona lako tabasa. Dinamele.